महाभारत वन पर्व पंचदशोध्यायः शौभनाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारिका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते शौभस्य वधमाक्षच्छ नहि तृप्यामि कथ्यतः। युधिष्ठिर ने कहा महाबाहो वसुदेव नंदन महामते तुम शौभ विनाश के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। वासुदेव उवाच हतम श्रुत्वा महाबाहो मया श्रोतश्रवम नृप उपायाद भरतश्रेष्ठ सालो द्वारवतीं पुरीं। भगवान श्री कृष्ण बोले महाबाहो नरेश्वर भरतश्रेष्ठ श्रुतश्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर साल्व ने द्वारिकापुरी पर चढ़ाई की। श्रुतश्रवा शिशुपाल की माता का नाम है। यह वसुदेव जी की बहन थी। अरुन्धत्तां सुदुष्टात्मा सर्वतः पाण्डुनन्दन साल्वो वैहाय संचापे तत्पुरं व्योह्यभिष्ठितः। पांडुनंदन उस दुष्टात्मा साल्व ने सेना द्वारा द्वारिकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यूह रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। तत्रस्थो तमहि पालो योधयामास तां पुरीं अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवर्तत। उसे पर रहकर राजा साल्व द्वारिकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। पुरे समन्तात् विहिता सपता का सतोरणा सचक्रा सहुड्डा जैव सयंत्र खनका तथा। द्वारिकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में भी बहुत से लोग जुटे हुए थे। सोपसल्य प्रतोलिकां साट्टाट्टालक गोपुराम सचक्र ग्रहणी चैव शूलका लाताव पोथिका। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चे बंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात प्रज्वलित लौहमय शस्त्र अस्त्र को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थी। सोष्ठिका भरतश्रेष्ठ सभेरी प्रणव प्रणवान का सतो मरांकुशा राजन सत ससतघ्नि कलांगना सुभूषुंड गुड़का सायुधाम सपर स्वधाम लोह चर्मवती चापे साग्नि सगुण सिंहिका। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरतश्रेष्ठ ढोल नगारे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन तोमर अंकुश शतग्नि लांगल भुसुंडी पत्थर के गोले अन्यान्य अस्त्र शस्त्र फरसे बहुत से सुदृढ़ ढाले और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थी। शास्त्र दृष्टे न विधिना संयुक्ता भरतर्षभ रथै नैने रथैरनेकै विविधै गदसाम्बोद्धवादिभिः पुरुषै कुरुषार्दूल समर्थै प्रतिपावारणे अतिख्यात कुलैर्वीरै दृष्टवीर्यैश्च संयुगे मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिभिः सा सुरक्षिता उक्षिप्त गुल्मैश्च तथा हैश्च सपता किभी आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति वै प्रमादं परिरक्षद्भिरुग्रसेनोद्धवादिभिः। भरत कुलभूषण शास्त्रोक्त विधि से द्वारिकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्तचित्त थे, जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बल वीर्य का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्य गुल्म नगर के मध्यवर्ती दुर्ग में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए। प्रमत्ते स्वभिघातं भी कुर्याच्छालो नराधिपः इति कृत्वा प्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्धकाः स्थिताः। क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा साल्व घातक प्रहार कर सकता है, यह सोचकर विष्णु और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। आनर्ताश्च तथा सर्वे नटा नर्तक गायनाः बहिर्निर्वासिता क्षिप्रम रक्षद्भिर्वित्त संचयम्। धन संग्रह की रक्षा करने वाले यादवों ने आनर्त देशी नटों, नर्तकों तथा गायकों को शीघ्र ही नगर से बाहर कर दिया था। संक्रमा भेदिता सर्वे नावश्च प्रतिषेधिता परिखाश्चापि कौरव्य काले सुनिश्चिता कृता। कुरुनंदन, द्वारिकापुरी में आने के लिए जो पुल मार्ग में पड़ते थे वे सब तोड़ दिए गए, नौकाएं रोक दी गई थी और खाइयों में कांटे बिछा दिए गए थे। उदपाना कुरुश्रेष्ठ तथैवाप्यम्बरीशका समन्तात्रो समात्रम च कारिता विषमा च भू। कुरुश्रेष्ठ, द्वारिकापुरी के चारों ओर एक कोस तक के चारों ओर के कुएं इस प्रकार जल शून्य कर दिए गए थे मानो भाण हो, और उतने दूर की भूमि भी लौह कंटक आदि से व्याप्त कर दी गई थी। प्रकृत्या विषमं दुर्गम प्रकृत्या च सुरक्षितम प्रकृत्या चायुधोपेतम विशेषेण तदानघ। निष्पाप नरेश, द्वारिका का एक तो स्वभाव से ही दुर्गम्य, सुरक्षित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। सुरक्षितम सुगुप्तम च सर्वायु समन्वितम तत्पुरम भरतश्रेष्ठ यथेन्द्र भवनम तथा। भरतश्रेष्ठ, द्वारिका नगर इंद्र भवन की भांति ही सुरक्षित, सुगुप्त और संपूर्ण आयुधों से भरा पूरा है। न चामुद्रो भी निर्याति न चामुद्र प्रवेशते विष्णुअंधकपुरे राजन तदा सौभ समागमे। राजन, सौभ निवासियों के साथ युद्ध होते समय विष्णु और अंधकवंशी वीरों के उस नगर में कोई भी राज मुद्रा अर्थात पास के बिना न तो बाहर निकल सकता था और न बाहर से नगर के भीतर ही आ सकता था। अनुरथ्यासु सर्वासु चत्वरेषु च कौरव बलम बभूव राजेन्द्र प्रभूत गजवाजिमत। कुरुनंदन, राजेन्द्र वहाँ प्रत्येक सड़क और चौराहे पर बहुत से हाथी सवार और घुड़सवारों से युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी। दत्त वेतनम भक्तम च दत्तायुध परिच्छदम कृतोपधानम च तदा बलमासीन महाभुज। महाबाहो, उस समय सेना के प्रत्येक सैनिक को पूरा पूरा वेतन और भत्ता चुका दिया गया था। सबको नए नए हथियार और पोशाकें दी गई थी और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था। न कुप्य वेतने कश्चिन न चाति क्रांत वेतने नानुग्रह भृत कश्चिन न चा दृष्ट पराक्रम। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे सोने चांदी के सिवा तांबा आदि वेतन के रूप में दिया जाता हो, अथवा जिसे समय पर वेतन न प्राप्त हुआ हो, किसी भी सैनिक को दया व सेना में भर्ती नहीं किया गया था, तथा कोई भी ऐसा न था जिसका पराक्रम बहुत दिनों से देखा न गया हो। एवं सुविहिता राजन द्वारका भूरि दक्षिणा आहुके न सुगुप्ता च राज्ञा राजीव लोचन। कमलनयन राजन, जिसमें बहुत से दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारिका नगरी की रक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। वह राजा उग्रसेन के द्वारा भली भांति सुरक्षित थे। इति श्री महाभारत वन परवड़ी अर्जुनाभिगमन परवड़ी सौभवधोपाख्यारे पंचदशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवध विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ।